شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای خوبی ها و دوستی ها و مهربونی ها. سلام به شما کوچولوهای قشنگم، سلام به همه بزرگترای مهربون. امیدوارم که عزاداری های شما مورد قبول خدای مهربون قرار بگیره. گلای قشنگم، حتما دعا میکنید؟ بله، ما رو هم از دعای خودتون فراموش نکنید و به یاد دوستاتونم باشید. همه برای هم دعا بکنید. خب بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست مسجد و خونه. یکی از شبهای ماه محرم بود. خانواده آقا محمد، دوست کوچولوی قصه‌مون، دور سفره نشسته بودن و داشتن شام می‌خوردن که صدای دسته عزاداری رو شنیدن. یه نفر داشت با یه صدای قشنگ نوحه می‌خوند و بقیه هم داشتن سینه می‌زدن و با صدای بلند جواب می‌دادن. خونه محمدینا یه پنجره داشت. پدر محمد رو بغل کرد، مادر چادرش رو سر کرد و سه نفری جلوی پنجره ایستادن و نوحه خونی و سینه زنی و رد شدن دسته رو تماشا کردن. یه نفر جلوی دسته اسفند دود کرده بود، یه نفر شربت تعارف میکرد. مامان محمد کوچولو اشکاشو با یه دستمال پاک کرد و گفت یا حسین. در همین موقع گوشی تلفن پدر زنگ خورد. پدر گوشی رو برداشت و گفت چشم، الان خودم رو میرسونم. اون وقت پدر گفت بچه های مسجد بودن، دست دیگه داره راه میفته، من باید برم مسجد، دیر میشه. بعد یه نگاهی به محمد کوچولو کرد و گفت انشالله بهتر که شدی با خودم میبرمت مسجد، ولی فعلا اگه خواستی دسته های عزاداری رو ببینی باید از کنار پنجره نگاه کنی. آخه بچه ها، محمد کوچولو پاهاش شکسته بود و تو گچ بود، واسه همین نمیتونست بیرون بره. محمد کوچولو به پدر نگاه کرد و گفت قبول باشه بابا جون، از طرف منم دعا کنین. مادر گفت الانم رادیو و تلویزیون برنامه داره، برنامه های مخصوص عزاداری، میتونیم گوش کنیم، شما برین که دیر نشه. پدر که رفت، مادر گفت دوست داری برات یه تکیه کوچولو درست کنم؟ محمد گفت چه جوری مادر جون؟ مادر گفت الان با دوتا چادر مشکی اتاق تو سیاه پوش میکنم، نوهم که از رادیو پخش میشه، کتاب دعا هم که داریم، خودم زیارت عاشورا میخونم، تازه اگه بخوایم بیشتر باشیم میتونیم مادر بزرگ و پدر بزرگم صدا کنیم بیان پیش ما. محمد کوچولو از این فکر مادر خیلی خوشش اومد، چون دوست داشت امسال مثل سالهای پیش تو مراسم عزاداری شرکت کنه. مادر با دو تا چادر مشکی اتاق رو سیاه کرد و تلویزیون رو روشن کرد. اتفاقا تلویزیون هم داشت نوحه خوانی و عزاداری پخش میکرد. مادر از پدر بزرگ و مادر بزرگم خواهش کرد بیان پیششون که تنها نباشن. هنوز چند دقیقه بچه ها نگذشته بود که صدای زنگ در شنیده شد. مادر گفت پدر بزرگ و مادر بزرگ چه زود اومدن. اما در رو که باز کرد خیلی تعجب کرد، دوستای محمد بودن، علی و احمد. علی گفت سلام خاله جون، میشه بیاین پیش محمد؟ مادر گفت بفرمایین، چقدر به موقع اومدین. احمدم سلام کرد و دوتایی اومدن پیش محمد. اون وقت علی گفت ما مسجد بودیم، وقتی دیدیم بابا جونت اومده ولی تو نیستی، حالتو پرسیدیم، وقتی فهمیدیم پات شکستی خیلی ناراحت شدیم، الانم اومدیم اینجا که تنها نمونی، تازه برات یه زنجیرم آوردیم تا وقتی تلویزیون نوحه خونی پخش میکنه اگه دوست داشتی زنجیر بزنیم. محمد گفت شما دوستای خیلی خوبی هستین که منو تنها نذاشتین، ازتون ممنونم. بازم زنگ زدن و این بار پدر بزرگ و مادر بزرگ بودن. بچه ها و مادر جون و پدر بزرگ و مادر بزرگ تعدادشون زیاد شد. اونا همراه عزاداری تلویزیون سینه زدن. محمد کوچولو و دوستاشم زنجیر می زدن و می خوندن. راست راستی خونهشون شده بود مثل یک تکیه کوچولو. آرزو میکنیم عزاداری همشون مورد قبول قرار بگیره. پاهای محمد کوچولو هم هرچه زودتر خوب بشه که بتونه با دوستاش و پدر و مادر بره به مسجد. عزیزای دلبندم، امیدوارم که به حق صاحب این ماه عزیز همه شما سلامت باشین و به همه کمک بکنین. خدای مهربون ازتون راضی باشه که حتما هست و خلاصه دعاهای شما هم مورد قبول خدای مهربون قرار بگیره انشالله. تا فردا شب و یه قصه قشنگ دیگه، خدا حافظ همگی شما.